سورة الأعراف درس نمبر 22. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ذلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. وإذ نتقنا الجبل أو كلاچ ونڑو منگا غغر فوقهم دپاس ددی كأنه ذلة گویا تب وئی چی دا سوری دے پدی مان دے وزنو او گمانو کدی انه دا غرچ دے واقع بهم را غرزی دن کے دے پدی مان دے. خزون ورتویل شو چونی و عمل کئی ما آتینا کم پاغ سمان نے چدر کڑی می دی تاسو تا بقوتن پکوشش سرا پتاکت سرا یعنی پکوشش سرا. وذکرو یاد کئی ما فی آغا چی پدی کی دی لعلکم تتکون خامخا چی تاسو زان بچ کئی دا شرکنا یادا چی خامخا چی تاسو د دې په لوستلو باندې ویریږئ د الله تعالی نه. د سورة الاعراف د دویمې سه دریم باب شروع دی او دا تر اخر د سورت پورې دی او په دې کې رد په قول قبیح داغي په وجوه اربعه سره کوي او دا رنگی رد د شرک په تصرف، رد د شرک په علم، او رد د شرک په دعا او کئ په دې کې، او ترغیب ور کئ قران طرف تا 104 نمبر او 203 نمبر آیات کې، او اخر کې دلیل نقلی د پرشتو نه د ملائکو نه 206 نمبر آیات کې بیان هي. نو دلته په دې آیات کریمه کې اغا رد په قول کبیح داغي وجوه اربعه سرا غدوی ما وجه ذکر کئ چې الله تبارک وتعالی پی غر او چت کچ تاسو منی او کنه منی. نو چې کله غر الله تبارک وتعالی په دې باندې راوچتاو نو د دې متعلق په سورۃ البقره کې اومه 63 نمبر آیات کې ذکر شوی وو و اذ اخذنا میثاقکم ورفعنا فوقکم الطور. یاد کا اغا وعده ستاسو چې پورته کمنګا اوچت کمنګا ستاسو د پاسه غر د کوی تور، او ورته ویل شو چې خذو عملو کای ما آتیناکم بقوته اغا چې در کړی دی تاسو ته دا. دارنګي 93 نمبر آیات کې اومه په سورۃ البقره کې ورته اون 63 کې اور پسې بیا دیر ش آیات افس 93 نمبر آیات کی اوم ذکر کئی و اذ اخذنا میثاقکم، او یاد کا چواغست منگا وادستا سنا ورفعنا فوقکم الطور، او پورتا کمنگ ستاوز دا پاس غرد کوئی طور. خزو اونی سی یعنی عملو کئی ما آتینا کم بکووتن پا آغا سمانی چی در مکڑتا ستا بکووتن پا طاقت سرا یعنی پا مضبوطیا سرا او پا کوشش. واسمعوا اوکم منی دا الله تبارک وتعالی غوږ کېږدئ. نو غوږ کېښودلو نه مراد څه چې د الله حکم منی. قالو نو ایدی سمعنا منګه واورېدله منګه غوږ کېښودېده منګه دای خبرې ته غاړه کېښودېدله په خوله باندې وي او په زړه کې څه وي واسوینا او په زړه کې وي نافرمانی کوو منګه. او دا وجه څه وه؟ وجه دا وه چې د دې په زړونو باندې د شرک هغه مرض پروت و چې د سخي هغه محبت او سخي ته نسبت ته اله کولو د وجې نه دا نمونه د الله تبارک وتعالی د حکم نه ګرځېدل او د الله تبارک وتعالی د حکم نه خلاف کول دا شرک ته ټولو نه غټه وجې چې کله شرک په یو قوم کې په یو ځای کې راشي نو دا شرک یو داسې مرض دی چې بیا نور مرضونه په خپل سړی ته لګي. نو د دې وجه نه الله تبارک وتعالی چې دې ته احکام د خپل کتاب د تورات راولېګل او دې هغې باوجود بیا هم انکار کو، الله تبارک وتعالی وفرمایل چې غر مې پرې راوچت کو، نو هغې وعدې ته اشاره ده چې بیمانه تاسو انکار کوئ، تاسو ته پته نشته چې غر در باندې راوچت شوی او چې کله تاسو ته پته ولګېده چې اوس د یری وخت دی، نو د یری په وخت کې تاسو وایي چې مونږه غاړه ایږدو او دا غر داسې چې ستاسو ګمان کوو چې دا په مونږ باندې راغورځېدونکی دی. او ورته ویلی شو خذو عمل وکئ، ونیوی عمل وکئ، ما آتیناکم هغه چې در مې کړ تاسو ته درکړي مې دي تاسو ته به قوت نه په کوشش سره په مضبوطیا سره، وذکرو یاد کئ ما فیه هغه چې په دې کې دي لعلکم تتقون، خامخا چې تاسو بچ شئ د شرک نه، خامخا چې تاسو یریږئ د الله تعالی نه. د الله تبارک وتعالی ارشادات تعلیمات چې د آسمانی کتابونو په شکل کې کاغذ صحیفی دي او کنا هغه کتابونه دي چې الله تبارک وتعالی را لېږلي دي، نو د پاره د مخلوق د رشد و هدایت لپاره دي. نو چې کله دا آسمانی کتابونه الله تبارک وتعالی د انسان د پرورش او د رهنمایۍ او د رشد او د هدایت لپاره را لېږلي دي، نو پکار دي چې هغه انسان د خپل ځان دپاره سبب د هدایت او د نیغې لارې وګرځي. د دې وجه نه نن الله تبارک وتعالی زمونږ استاسو په ذمه دارۍ کې د قرآن دا ذمه داري زمونږ استاسو ته حواله کړې ده چې په دې باندې تاسو عمل وکئ او د دې احکام تاسو په خپل ژوند کې راولئ. او کومو قومونو او کوم صحابه رضوان الله اجمعین یا د صحابه رضوان الله اجمعین نه پس چې څومره د مؤمنانو د مسلمانانو په ملکونو کې د قرآن تابیداری او د قرآن احکام جاری وو، ته وګوره دنیا کې د هغې ترقۍ ته وګوره او آخرت کې د هغې د پاره خوشخبرو ته وګوره. نن چې امت روستو پاتې شو نو وجه څه ده؟ د نبی علیه السلام ارشاد مبارک دی، ان الله یرفع بهذا الكتاب اقواما، الله په دې کتاب باندې قومونه اوچتوي. که د دنیا مونږ ټوله توجه صرف دنیا ته روټته او دارنګي د دنیا سامانونو ته ده، او اصل کې د پیغمبرانو چې څومره تعلیمات دي تاسو وګورئ، د آدم علیه السلام نه واخلي تر د نبی علیه السلام پورې چې څومره بیا راغلي دي، هغې د خلکو په زړه باندې محنت کړی دی چې عقیده د توحید تاسو قبول کړئ، او د خلکو په عملی کوشش کړی دی چې عمل ستاسو د الله د رضا مطابق وګرځوي. هغه کتاب نن مونږ ته پروت دی چې مونږ ته هغه عقیده ښیي چې تاسو هغه عقیده اختیار کئ او هغه عمل اختیار کئ چې هغې باندې سبب د رضا د الله تبارک وتعالی ګرځي. نو د دې وجې نه هغې باندې الله تبارک وتعالی د نه منلو دپاره وګوره غر راوچت کړی و، او زمونږ استاذ دپاره الله تبارک وتعالی فرمایي ولتکم منکم امه یدعون الی الخیر یعمرون بالمعروف وینهون عن المنکر، تاسو کې د یو امت یو ټولګۍ دا کار کوي چې د الله کتاب ته د الله دین ته د خلک راغواړي. که ته هر څومره محنتونه وکې خو چې کله د الله تبارک وتعالی په کتاب د محنت ونه کو، که ته هر څومره ځان ته کامیاب جومات وای کامیابېدی نه شي تر څو پورې چې د الله تبارک وتعالی د کتاب محنت ته په امت کې نه شروع کړي. دا د نبی علیه السلام باندې نازل شوی و، چې په نبی علیه السلام باندې نازل شو نو هغه په دې قرآن د خلکو تربیت کو که په بل څه یې کو، او چې کوم خلکو هغه سره دا قرآن ومنو دنیا کې تاسو مونږه تاسو ولیدل الله تبارک وتعالی د هغې د کامیابۍ هغه رڼا چې د قیامت پورې به خلکو ته انشاءالله پټه به نه شي او ښکارېږي، د نور غونې ښکاره ده چې الله تبارک وتعالی ولې کامیابی ورکړې وه. نو هغې باندې په زور باندې او مونږ استاذ د پاره چې کوم دی د الله تبارک وتعالی حکم دی چې زما د کتاب زما د پیغمبر او زما د ارشادات او د تعلیماتو تابعداري کوي چې تاسو بچ شئ د سنا لعلکم تتقون، خامخا چې تاسو بچ شئ د خلاف قول نه په دین کې خامخا چې تاسو بچ شي د شرک نه خامخا چې تاسو یریږئ د الله تعالی نه و اذ اخذ ربک او کله چې واغست ربستا من بنی آدم د بنی آدم من ظهورهم د شاګانو نه ذریتهم اولاد دی و اشهدهم علی انفسهم او گواهان کړه دیلره پخپل نفسونو مانده پخپل ځانونو مانده الستو بربکم آیا زستا سربیم قالو نو ودی بلا بشک ته زمنګ رب شهیدنا منګ گواہی کو ان تقولون ورته ویل شو چې ونه وای تاسو یوم القیامت پروز د قیامت مانده انا کنا عن هذا غافلین او منګ د دې خبر نه نا خبره پدې آیاتی کریمه کې هغه وادي ته اشاره ده چې الله تبارک وتعالى د تمام بنی آدمونو دا وعده اغستې ده دا الله تبارک وتعالى وعده اغستې ده او د دې وادي مطابق لکه څنګه چې د آدم علی السلام نواله تر د نوح علی السلام پورې د ابن عباس رضی الله تعالی عنه قول چې ټول خلق په یو توحید باندې وو ټول خلق د الله د وحدانیت په مسله باندې متفق وو خو چې کله د نوح علیه السلام په قوم کې شرک شروع شو شرک د څه د وجې نه شروع شو همیشه مونږه دغه خبره ډیره په تفصیل سره کړې ده چې د مینې او د محبت د وجې نه دنیا کې شرک راغلی دی نن ستا په پاکستان کې چې شرک پروت دی او شرک خلق کوي د څه د وجې نه کوي د مینې د وجې نه کوي اولیاء کرام سره د مینې د وجې نه چې کم دی اغي دومره اوچت کی چې د الله درجه ته ورسي نو د دې وجې نه دنیا ته چې شرک راغلی دی دا د مینې د وجې نه راغلی دی او د محبت د وجې نه راغلی دی چې نیکان خلکو او اغي سره چې کم دی د خلکو ډیر محبت او د اغه نیکانو د محبت د وجې نه چې دویمه پیړۍ څنګه رااله هغه دویمه پیړۍ د محبت هغه صرف چې اظهار کولو دا اظهار د محبت سره شرکیاتم شروع کړو نو د دې وجنه یو دا چې دغه وعده الله تبارک وتعالى غستې وا وګوره په کورونی اولا کې هغه لس کورونه چې وو هغه لس پیړۍ چې وي پاغي کې د الله د وحدانیت د پاره چې کم دی څوک هغه اختلاف کوونکې نو د دغه نه مخکې دغه رنګي الله تبارک وتعالى چې څومره انبیاء علیه الصلاۃ والسلام را لېږلي دي تاسو د انبیاء علیه الصلاۃ والسلام قرآن تاسو سورۃ الاعراف کې اوس لږ مخکې تاسو د نوح علیه السلام بیان د هود علیه السلام بیان د صالح علیه السلام بیان کم یو چې راغلی دی قال یا قوم اعبدوا الله و قوم د الله د وحدانیت مسله ومنئ پیغمبران راغلی دي هغه خبره چې موږ تاسو نه وعده اغستې شوې ده هغه وعده موږ ته پیغمبرانو علیهم السلام هغه وعده چې کوم نه تازه کړې ده ار امت ته او دا رنګ د نبی علیه السلام نه پس تر د قیامت پورې دغه مسله واضح کوونکی الله فی در پی خلکو ته رالیږي هغه وعده چې الله تبارک وتعالى د بنی آدم نه اغستې وه هغه وعده ورته تازه کوي چې د انسان نوم انسان دی چې د ایره زیاته ده او ایریږي ته شی نو چې دنه ایریږي چې دا ورته تازه کی او کتاب را ته پرې خو دی دو چې الله تبارک وتعالى و انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون ما د دې کتاب ذمہ داری د حفاظت اغستې ده تر د قیامت پورې به دا کتاب تاسو ته کوم دی د الله تبارک وتعالى د حق دین هغه بیان او رڼا بدای تاسو تخکاره کوي نو دغه رنګي الله تبارک وتعالى په کتاب کې هم چې سړی د الحمد نوالي تر د ون ناس پورې چې د قران مطالعه کوي وګوره چې قران کوم ارشادات د توحید په مسله باندې موږ ته راکوي او نه پی کوي د غیر الله نه وګوره په مختلفو عنواناتو باندې هغه چې کوم دی نفي د شرک چې کوم دی او دا رنګي اثبات د الله د وحدانیت ته مسلې کوي نو د دې وجنه الله تبارک وتعالى اغه وادي ته اشاره چې ستاسو نه دا واده اغستی وا اغست شوی وا او دا واده د سشي د پاره وا د سشي وا دا واده د دې وا چې د الله تبارک وتعالى د هستۍ او د الله تبارک وتعالى د ذات غني بل څوک ذات اون منلې شي. د الله ربوبیت عامه چې دی چې دا غي هر څوک قائل لې په دنیا کې چې د چا نه تپوس کوي که د مشرکینو نه به تپوس وکړو چې من رب السماوات والارض هغوی به څه وي؟ هغوی به وي الله تبارک وتعالى دی. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله. لام د تأكيد به په داخله او مشرکانو د مکی لام د تأكيد چې بشکا چې دا الله تبارک وتعالى دی. نو دا ارچا منلی لا چې د تمامي دنیا رب چې کم دی او د دې پالون کې او د دې پیدا کون کې هغه الله تبارک وتعالى دی. نو د دې وجنا دا قران تاسو نه واده غستیوا چې د تمام ربوبیت عامه چې کم دی هغه د الله تبارک وتعالى اومنلی شي. دا رنګ د الله تبارک وتعالى توحید چې کم دی کاغه الوهیت ته الله تبارک وتعالى دی کاغه ربوبیت ته الله تبارک وتعالى دی کاغه د الله اسماء او صفات تی چې په هغه کې بل څوک شامل نکړي شي. او چې کله دا عقیده د یو سړي د زړه نه د زړه د دې نه محرومه شو دغه سړی د ټول خیر نه محرومه شو ځکه چې د اسلام کوم آبادی چې دی د اسلام چې کوم عمارت دی آپ دې عقیده باندې ولاړلې که دا عقیده د لاندې نه مضبوطه نه وه که بلډینګ ته هر څومره مضبوط جوړای حجونه کوه او منځونه کوه عمرې کوه او دارنګ خلکو سره رز شپه حقوق العباد کې منډي ووا او رز شپه د خلکو خدمتونه کوه خو چې کله دا عقیده نه وه ستا بلډینګ چې کم دی دا په شګرونو ځمکه باندې دی او د هوا او د اوبو او دارنګ د ته هر قسمه معمولی غونې حرکت ورسیږي دغه بلډینګ چې کم دی چې تا پې سوره خوارۍ کړي دي هغه به کته چې کم دی پروتي هغه به تباشوی. نو د دې وجنا عقیده د توحید چې د یو انسان په زړه کې او په عقیده کې نه وا کدی هر څوره اعمال کوي دغه اعمال د انبیاء علیه الصلاة والسلام متعلق الله تبارک وتعالى فرمایي ولو اشرکو لحبط عنهم ما كانوا يعملون. کچری شرک کړی وي هر څه به تباشوی. ولقد اوحی الیک والی الذین من قبلک لئن اشرکت لیحبطن عملک. پیغمبر نبی علیہ السلام چې د نبی علیہ السلام اعمال ته وګورئ چې هغه څومره اوچت اعمال د نبی علیہ السلام پیغمبر تا ته مې وحی کړی دا ستانه مې مخکې خلکو ته کړی دا لئن اشرکت لیحبطن عملک که چرتا شرک کو نو ستا عمل به چې کم دی تباہ او برباد شي. په دې کې گنجائش د اچھا سره نشته د الله تبارک وتعالى د طرف نه. هغه سړی چې موږ ته ځان د دین ښکاره کوي هغه سړی چې موږ ته حلیه د دین جوړی هغه انسان چې موږ ته ځان د بزرګۍ په شکل ښکاره کوي او عقیده د توحید نه وه که هغه هر څوره علمونه کړي دي دغه علم دا سړی د الله تبارک وتعالى د صحیح علم تابعدار نه دی بلکې دا د هغه علم تابعدار دی چې هغه الله تبارک وتعالى دا هغې علم چې هر څومره دی هغې نه پایدې اخلي چې د عقیده د توحید نه وه دغه علم په کار نه شي راتلی. الله تبارک وتعالى وایي تاسو مې په خپل ځان باندې ګوا کړي وایي چې زه ستاسو رب نه یم. ټولو ویلي قالو بلا وی دی چې بې شکه ته زموږ رب یې. نو الله تبارک وتعالى فرمایي په دې کې هغه دریم رد په څه باندې په هغه قول قبیحا وجوه اربعه سره چې رد کوي نو هغه دریم رد دا چې سبا دا ونه وایي چې یاره ماته پته نه وه زه د دې نه ناخبره وم او ماته څوک راغلي نه و. نو د دې وجې نه الله تبارک وتعالى فرمایي ان تقولوا دا چې ونه وایي تاسو یوم القیامت پر ورځ د قیامت باندې انا کنا عن هذا غافلین چې مونږه د دې نه ناخبره او دویمه خبره او تقولوا یا دا چې ونه وایي انما اشرک آباؤنا چې شرک کړو زمونږ مشرانو زمونږ پلارانو من قبل پخوا وکنا ذریه من بعدهم او مونږ اولاد رستو د دوینه افتهلكنا آیات منگ تباکی هلاکی بما فعل المفتلون پا غسمانی چی اکڑو باطل پرستو زمنگنا. دلتا اللہ تبارک و تعالی دا دو خبر ذکر فرمایو. یو دا چی اللہ تبارک و تعالی دا وعدا غستیو او تاسو پا غیبان اقرار کردیو چی سبا دا پارا پا قیامت کی دا انوائی چی زخود دین نا خبرم. یو دا یو دویم خبر دا چې دا چرته ونوایي چې زمونږ پلارانو چې کوم دی نو شرک کړیو او موږ خدای په قدم باندې قدم اېښودیو. علامه ابن عطیه په محرر وجیز کې لیکي چې د دې دوه دلایلو د دې خلکو چې څوک د شرک مرتکب دي، یو غفلت چې موږ ته خو پته نه وه، او دویمه خبره دا چې انما اشرک آباؤنا. نو چې کله ته وایي چې زه په غفلت کې پروتم او زه نا خبره وم، نو الله تعالی پیغمبران راولېږل او آسماني کتابونه راولېږل، او حتی دا چې د قیامت پورې هغه کتاب چې هغه انشاءالله به محفوظي او د تعلیمات چې کوم دی دا به خورېږي، او دارنګي په دنیا کې د دې وجود انشاءالله دا به سالمي. نو دا کتاب مې در لېږلی دی، او د دې نه مخکې چې کوم کتابونه و د خلکو د پاره هغه د رهنمایۍ د توحید د پاره داونه وایي چې زه په غفلت کې پروتم. او دویمه خبره دا انما اشرک آباؤنا من قبل، چې زمونږ مشرانو شرک کړو، نو الله تبارک وتعالی پیغمبر او کتاب راولېږه چې څه مطلب غلطو مشرانو و تابعداري نه کوي، هغې دا تعلیمات موږ لا راکړه. نو چې کله موږ خبر کړو چې د غلطو مشرانو به تابعداري نه کوي او تاسو به د صحیح مشرانو تابعداري کوي، نو د دې وجنه که څوک دا خبره کوي چې زما مشرانو شرک کړو، نو دا عذر دی اومه چې کم دی نو نشي چلی دی الته کې. نو د دې وجنه دا دوه خبرې دلته فرمایلې. وکذلک نفصل الآیات، همدغه رنګ واضح کوو موږ دلایل، ولعلهم یرجعون، خامخا چې دی وافشی راوګرزی الله تعالی ته، راوګرزی د شرک نه او شرک پریک دی، راوګرزی الله تعالی ته او د الله تبارک وتعالی د توحید هغه مسله ومني. وایز نتقن الجبل، او کله چې مونږه اونړو غر لره، فوقهم د پاسه دی کانه ذلتون، گویا ته به وایي چې دا سور دی، وزنوا او گمانو کدی انه واقعهم بهم، چې دارا پریوتون کده پدی باندے. پدی زی مختلف مفسرینو بیا خبری لیکلی دی چې دا دی دی غر پخوا کتلل او غر چکم دی او خوزی دا، او دا مختلف قسم اقوال لی. قرآن وی ما پی روچت کرده ورفعنا فوقکم کم التور، پدی که تس نور دا زان خبری لیکی، بس قرآن دا طویلی دی صفا خبره. او دلتوی و نتقنا راو می نړاو دا غرب، او د پاسه می په پاسه ونیو، ته به وای چې د اسمان د وریځو غون سورې دی په چې قرآن خبره وکړه. او صفا او دارنګي محکمات آیاتونه دي، معنا کې صدغه نشته، مشابهت نشته، نو په کار دي چې هغه معنا سړیو کې چې قرآن کم ښکارا معنا زمونږ د پاره کړی ده. انه واقعهم بهم، چې دا را غورزیدون کې دې پدی باندې، پریوتون کې دې پدی باندې، خزون او عملو کوي، ونی وای عملو کوي. ما آتیناکم، آغا چې در مکړ تاسو ته، یا آغا چې در کړی می دي تاسو ته، به قوت نه په کوشش سره په مضبوطیا سره، وذکرو یاد کوي، معافی آغا چې پدی کې دي، لعلکم تتقون، خامخا چې تاسو ځان بچ کړئ د شرک نه، یا دا خامخا چې تاسو یریږئ د الله تعالی نه. وإذ أخذ ربك، أو كلا چراوباس ربستا من بني آدم، د بني آدم من ظهورهم، د شاگانو د دوینا، ذريتهم اولاد ددي، وأشهدهم على أنفسهم، او گواهان کړه دیلر په خپل ځانونو باندې، ألست بربكم، آیا زستاسو رب نه؟ قالوا نو دی بلا بشکت زمنګ رب، شهدنا منګ گواہی کو، ان تقولوا يوم القيامه، ان الله تعالى ويداد دي د پاره چونه وای تاسو پرواز د قیامت ماندې، ان كنا هذا غافلين، چو مونږه د دینه په غفلت کې پراته نا خبره، او تقولوا يادا چونه وای تاسو، انما اشرك اباؤنا، چې شرک کړو زمونږه مشرانو، من قبل پخوا وکنا ذریه من بعدهم وکنا اومنگا ذریه من بعدهم اولاد رستو دوینا افتهلکنا آیات من هلاکه بما فعل المفتلون فاغا چکریو زمنگنا اغا باطلو باطل پرستو وكذلك هم دغرنگی نفصل الآیات واضح کو منگا دلائل ولعلهم يرجون خامخا چی دیراو گرزی اللہ تعالی.